شپق دیر شما آیاتنا تر شپق شپیتا آیاتا پوری دا دویم باب دیخا پدی باب کے کم مضمون ذکر کی گی پدی کے با اول زجر ور کی چه کم خلق دا قرآن نا مخالی اغیل با زجر ور کی او دا اغیل سبب با ذکر کی قرآن نا خلق ولی مخالی دا اغیل نفس با تسلی ور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ترسلو سلوی اختم آیا تا پول چه کل اغا ور کی نو دا اغیل نورس تو بیا دلیل نقلی پیش کی پس باندی تر پینز سلوی اختم پوری بدا دلیل نقلی پیش کی دا اغیل نفس با بیا دلیل نقلی تفصیلی دو موسیٰ علیہ السلام نا پیش کی تر شپک پنزوستم آیا تا پوری دو موسیٰ علیہ السلام نا او اغیی که با مقصد داوی ای دل تکی دو فرعون واقع را ہوگی پا دیکی بس مقصد بی پا دیکی با مقصد داوی چه گو رئی خلق دو دنیا دو وجنا دو توحید نا انکار کی خلق دو دنیا دو وجنا دو رسول نا انکار کی خلق دو دنیا دو وجنا دو قرآن نا انکار کی لکا فرعون چه کرو نو غم دو دنیا دو وجنا کرو اغم دو خپل حکومت او دو مال او دولت دو وجنا کرو دیده که دو واقع دیر پار رو او بیا دا اغی نورس تو دو دوی اغبل اعتراضو چه دوی وی چه یرا عیسی علیه سلام چه دا اللہ زیو تو ولی شریک نمانی نو دا اغی شو بهی جواب بورتا کی او دا عیسی علیه سلام دعوت و عبدیت بذکر کی دا بذکر کی او بیا دا اغی پا اخیر کی با سور کی تخویف باور کی منکرینو تا بس دا دا تخویف باور کی منکرینو تا بس دا پوری بسوی دا با دا باب چلی گی خواه نو پا باب که طولم دا مضمون دے سمزمون دے دا قرآن و دا وحی نمخ عراول صحیح شو کنا او بیا مطلب رسول اللہ چی پا دیبان خفشی نو اغسر تسلی او بیا دلائل نقلیه خوش اغا ذکر کول و جواب دیتی راز بس طول پا دیبان لگی ومن يعش عن ذكر الرحمن او اغسو كيرونشي عشا يعشو دا دوارا قراءة راغلي ومن يعش او ومن يعش نو چی ومن يعشوشي نو عشا يعشو نصر ينصرو باتشو اچی ومن يعششي نو عشي يعشا سمعا يسمعو دا غيب ابن راغي اس دا دوارا فمانو کے فرق تي ومن يعشو عشي ستا ویلکی گی شب کوری تا وی اغا سره چی اغا تا دورا دی خفکاری خودش پی وقتا نخکاری اغا تا فا عربی که عشا وی دورتا وی عشا نو آم او آغا ده او دغا چه کنده نو دا دا خود دغا شو شکوری دا او دغا چشی و من یا عشا نو آغا پا زور بانسترگ پتاول اصلی دیو سنسترگ را پتاول تک شوا نو اس دا یو مانا شوا و من یا عشو عن ذکر الرحمن اغا سوک چی رونشی دا ذکر دا وحد رحمن نا صحیح شوا یا و من یعش عن ذکر الرحمن اگر سوک چه سترگی پا زورا و لگ وقت لپٹی کیز خدا وحی نسترگی پٹی نقید لہو شیطانا نمقرر کمم دلریو شیطان شیطان ور لہ مقرر کو ور سرے ولگو فہو لہو قرین نو اگر شیطان دد پی وست ملگری بس اگر ورت لگیا یا اگر ورت بیا چلن خی و انہم لیسدونہم اللہ تعالی و یقینن دا شیطانان چی دی دا زمین هم چر دا شیطان تراجی دی شیطان خو مفرد خو پمانا کی جمع دا خوشی و انہم یقینن دا شیطانان چی دی لیسدونہم خامخا بندی دی مومنان دی خلق لرا عن السبیلی دی کافر لرا دا حق و یحسبونا او دوی گمان کئی دا خلقو انہم محتدون چی دوی پا ہدایت بانی دی او دا دی سری خیال دای چی گزا پا ہدایت روانی خو لیکن پا حقیقت که دی پا ہدایت نوی دی گمراہی که روانی خود دا دا جہل وی چی دا خیالات دا رازی او فضی که پتہ ہو لگی چی هر قسم جہل دا معتبر نوی بوری چی تو گوی چی بس دا سڑی نپوی کی لحاظا بس خلاص دا خبر علماء حضرات دا پکار دادی چی اگوی خلکو تا مسئلہ بیانی تک دا یو سڑی تا دامو آتی تا کافر یو سڑی تا دامو آتی تا مشرکی خو اس داقی خدا مطلب ام نده چی یو سڑی دا مسئلہ شروع کی چلے که دا کفر ده و دا شرک ده نو تور ترا پاسی چی یارا دا کفر و شرک ده خو بس خلق جاہل ده نو چی خلق جاہل ده خوی پویوم دا ورطوی مچه دا کار کفر و شرک ده می کهوی چی نن خو پوی چی کنا چی ننم تی دغلی شما او پوی نکم نو بیا بکل دا خلق پوی گی پا دی خبر باندی نو لحاظا دا پوی اول پکار می کنا او دغ جهل بیا معتبرم نده چی تی دا سی پا جهل که پا خپل پریگ دی بلکستا دا کتمان کلا پتارا تاوی گی چی تخپل حق نبیان باندې حتا تر دې پوری اذا جاء انا کله چې دوی راشه مونږه تا نو قال دې به وای یا لیت بیني و بینک کاش کې پمین زما کې و بینک او پمین ستا کې دا چاته وای و بینک دا دې شیطان ته وای ها او شیطان کاش کې زما او ستا پمین کې بعد المشرقین لری والد مشرق او مغرب وای مشرقین دې ته تغلیب وای دا مشرق او مغرب دواړه یادې خو دې کله مشرقین وای کله مغربین وای تغلیب دې یو په بل باندې اوشي نو پمین زما او ستا کې لری والد وای د مشرق او د مغرب یعنی زما ستا سره د سره دوستی نه وای دا مطلب دې دنیا کې خو سره جوخ جوخ کې د اخرت کې تلری والد غواړي یاد اره چې بعد المشرقین مشرقین وای دوی دی یو د جمی مشرق ته یو د اوری د دوبی مشرق ته نو دواړه کې د انور تاویګی کنه ډېر لری لری یو بل نه دي نو دومره لری وای د ستانه لکه مشرق او مغرب جمع او اوره چې دی یو بل نه لری دي زما او ستا تر مین د دومره فرق وای فبئس القرین انت نو ورته وای بد ملګری ته ته خو یاره ډېر بد ملګری وی ولن ينفعکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون دا جواب د بل سوال دی دوی سوال وکي وی زسریا چې دا ټول په جهنم کې پراته یو کنه ملګرتیا خو مم جوړی او قاعده دا ده چې البلیه اذا عمت طابت کله چې ابتلاء عامش نو بیا سړی ته آسان لګي بیا تکلیف نه وی یا دا وی وی مرګ الی فارته چې وای مرګ امبو جشنه دارد په چې کنه په ګاه مرګ یو خوان کې یو وخت دی چې ټول په شریکه باندې نو دوی ټول په جهنم کې شریک بیا به دوره گزاره کو بیا مشکل نه الله وی ولی ينفعکم اليوم او هرگز به فائدہ در نه کتاب استا اليوم و دغه ورځ کې اذ ظلمتم دی و جنہ چې تاسو شرک کړل په دنیا کې انکم فی العذاب مشترکون لن ينفعکم اليوم فائدہ بدر نه کی تاسو ته نن ورځ کم شي دا خبره چې یقینا تاسو په عذاب کې بشری کیږئ په عذاب کې یو ځای والے جهنم عذاب داسې نه دی چې ته وایې چې یاره کنه په غاڼه په کینو گزاره به روانه په غاڼه نه چې په هر طریقه په کې تناسب په دغه عذاب کې سبب په عذاب کې دا تاسو فائدہ نه درکې خاغه بلوي تکلیف یو هر سړی به ځان ځان کوي یو معنی دا شو دویو معنی ولن ينفعکم او هرگز به فائدہ نه درنه کی تاسو دغه شیطان دا چې کم پر رواني اذ ظلمتم کله چې تاسو په دنیا کې دی وجه تاسو په دنیا کې شرک کړل انکم فی العذاب مشترکون ولی به فائدہ نشي درکولې زکه لانکم زکه تاسو به هغه تر یو ځای په عذاب کې شریکې نه چې هغه په خپل په عذاب کې تاسو به فائدہ درکې هغه خپل ځان نه نشي د پکولې اوس دا غې نه پس تسلی افا انت تسمع الصم نو آیات اور ولی شي کون کڼو تا او تهدی العمیا یا لار خودلی شړندو تا تات تسلی دې پریګې د دماغ له مخه پکوا دا لاندې دی دا کان دی پړندو کڼو دومره مخه پکېګا و من کان فی ضلال مبین او هغه څوک چې هغه په گمراهی ښکارا کی فإما نذهبن بک نو کچرت مونږ بوزو تا تا مونږ بوزو څنګه بل موت فمرق سره یعنی وفات شي بیا هم ته مونږ انتقام اخلو یا دا چې کتا مونږ بوزو په هجرت سره د علاقه پرې پریک دی مکا نو فإنا منهم منتقمون یقینا مونږ د دوی نه بدل اغستون کیو او نورینک الذی یا مونږ خو تا ته هغه عذاب وعدناهم چې مونږ د دوی سره وعده کو فإنا علیهم مقتدرون نو یقینا مونږ په دوی باندې پوره قدرت لرون کیو فاستمسک بالذی اوحی الیک واستسکوا فاستمسک منگول ولا گواک لکشا ها یا دلی اخلا بالذی دا کتابنا اوحی الیک چه وحی کړه چې بده تا انک علی صراط مستقیم چه کله ته په قران په سروان نو انک علی صراط مستقیم یقینا ته په لار نی غو برابر باندې و انه یقینا دا قران چه دی لذکر لک خامخا دا شرافت دې ستاره پارا دلته ذکر معنا شرافت دې ولی شرافت ته پتا نازل دې نو ذکر شرافت دې ولی قومک او دا شرافت دې د قوم ستاره پارا چې دا غوی په جبه باندې نازل شوه دې وسوف تسالون او ذره دې دنیا او پختنه کولی شي تر دې پورې دا پیغمبر ته تسلی ورکړه اوس داغی نفس پیغمبر تا وای چه گورا سابقه رسولان چه سمر راغلی و داغی دا وحی مضمون سو توحیدو چا هم شرک نده کرده چا هم باطل او مجعول دا زان نجور کرده شوی خدایان ندی جور کرده وسأل من ارسلنا اللہ وی پختنو کا من دا اغچان ارسلنا چه مونگ لیگلی دی من قبل که مخکستانا من رسولنا دا رسولانونا در رسولانو نا پختنا اوکا دست خبری دا پختنا اجعلنا من دون الرحمن آیا منگر زولیو غیر در رحمن نا آلحتن خدایان یعبدون چه داغوی عبادت کولیشو چر تا منگ پا یو زمانه که دا سی کری دی چه چا تا مویلی چه سی دا دوید دا اللہ تعالی نا ماسوا دا نو معبودان و عبادت که دا اجازه منگ چر تا ور کرده دا چر تا دوی سرس دلیل شتده نو دا داغا وست المن ارسلنا تو پختنا اوکا دا اغا چانه چه منگ لیگلی دی دا داغی اوکرو دا یو مانا شوا او سوال داده چه پیغمبر سنگ پختنو که اغا رسولان خو وفات چه میدی کنه نو داغی نفس سنگ پختنو که نو جواب داغی وادی وی داده چه وست المن ارسلنا لیلت الاسراء دلی اسراش پسو ده میراج شپا تاغی بانی چه پختنو که نو بازی بیا وی پختنی اکلا نبی علیه السلام او جواب اغی ورکو چه بلکل نو داسه یو زمانه که مشرک نلی جایز شوی او یا بعد وی نبی علیه السلام پختن او نکلاغ وی زمان یقین ده لکه ال تصورت یونس که چراغلیو نو دا اغی پا جواب که نبی السلام تا اللاوی فا ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل که چر تک پا شک کی نو دا اغا پخوانو کتابیانو نا پختنو کا نو دا اغی جواب که نبی علیه السلام سو فرمائل وی لا اشکو ولا اسألو نه زما شک شته او نه زه پختنه کوم دا خبر خطاب اصل کی بیا مونږ ته صحیح شو یو دا یو دویم دغه دا دی چې وسل من ارسلنا پختنه او کا من ارسلنا او ما من ارسلنا د امتونو د هغه چانه چې مونږ لګړو په خوانی امتونو خوشته دي يهوديان هم پاتې دي نصرانيان هم پاتې دي صحیح پختنه په دلیل سره او کته ما ته په دلیل سره دا خبر ثابت کړي چې په خوا په کومه زمانه کې شرک جایز وو نو هغه برته وایي چې نه نه جایز پښوی یا دا خبره درې ما خبره وسل کتب من ارسلنا بیا اسال تو معنی د فتش او حق سره دی فتش من کتب من ارسلنا تفتیش او کا تحقیق او کا د کتابونو د هغه رسولانو چې مونږ لې ګړو دا غي د کتابونو کې ته تفتیش او کا چې مونږ چرته په خوا زمانه کې دا ته معبودان لې ګړو چې دا غوی د الله نه غیر عبادت کېدو نه نه کېدو دا یو زمانه کې مونږ ولقد ارسلنا موسی بیااتنا متاستوی په صورت کې دادا چه اس دلیل نقلی پده مسئله بانیم ذکر کئی او دوی ما خبره چه پده مسئله ما خلق عذاب کردی دی رسولان با پسنگو لیگم رسولان خو ما دا دی مسئله دا رد دا پار لیگل دیو دویم نمبر ما تا سوی چه صورت کی انکار دا رسالت نا پا وجه دا دنیا دیکن دویمو ایل چه لولا نزل حاضر القرآن علا رجل من القریتین عظیم غط مالدار سرمایدار بانی دا قرآن ولی نازل نشو نو پا دی که ورطا اس سکیو پا دی که ورطا اس داغی مثال پیش کئی چه دفع شانت موسیٰ علیه صلی اللہ علیہ وسلم سلیو فرعون خواتا اغم چه کم دنو اغسر مال و دولت زیادو اغم دی دنیا دا وجن انکار کرو نو دی دای که دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دی سر لگی ولقدر سلنا موسیٰ اللہ و یقینن مون لگلو موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پا معجزو خپلو سرا آیاتنا مراد دیده که معجزات کی دکا چه موسیٰ علیہ السلام تا تورات روش تو را غلده اغا دا بن اسرائیلو دا پارو فرعون تا چتلون اغا معجزاتو الى فرعون فرعون تا وملئیه او غطانو دا قوم دا غطا فقال نوی فرعون انی رسول رب العالمین یقینن ذت را لگل شویم دا طرف دا رب العالمین فلما جاءهم بی آیاتنا نو هر کل چراغ دا موسیٰ علیہ السلام دوی تا پا دلائلو پا معجزاتو دا موسرا اذا هم ناسا پا دا فرعونیان من ها قدی موسیٰ علیہ السلام پوری یضحکون چه خندلی دوی موسیٰ علیہ السلام پوری خندل توقی و پوری کول خاطر رسولی تا دای دا توقی شروع بی خجی و ما نریهم من آیتن اللہ وی منگا نخو دویتا من منبا نخو دویتا من آیتن کما نشانا الا هی اکبر من اختها مگر اغب غطوا من اختها من مثلها السابقه دا اغا مخکی نی دا اغی غنده که مخکی نی باو کنا دا اغا روستو نی با دا اغی مخکی نی لغتا با پوش کنا غطا با پا زعم دا چاکی دا رایی که اللہ تا خو یو برابر دی خود دی تا با تکم دی پا دی نظر که بدا تک کاری رسی دا خود اغی نغتا دا از آبون اتر اقل کنا کلا کلا و پسر آلل یو ذر پا کس پگی وشوی نو بل دل با وینی پا و بو کرال نو بل دل پا کچند خان دا یو بده بل نبا قطعی دا عذابونا خدی نو دا بمیر تقول و آخذناهم بالعذاب او اونی والمنگ دوی پا قسما قسم عذابون سرا لعلهم یرجعون دید پارا چی دوی واپس چی در شرق و کفر نتوحید تا نو دوی بانی تی با عذاب راگ نو دوی بستکول و قالو نو دوی با اوی یا ایوها الساحر ای جا دوگرا ادعو لنا ربکا دعاو که منگلرا مدد غوار منگلرا در اقفلنا بما عهد عندک پس بغد دی بانی چی وعده کرده تاثر اللہ تعالی در قبل اول دعا اللہ تاثر وعده کرده چی مستا دعا قبلو لهذا كمن لدعاء وار كن چه من الله دا عذاب لدی کی کدا درنا لری کو اننا لمهتدون یقینا من با هدایت من دن کی چه من پتا ایمان راولو خدا دعا وک چه الله من دا عذاب لدی کی اس دی کے سوال دے سوال دا دے چه خان دعا کو تے دمرا پاجزے واری خو پدی اجزے وقت و تارامیان و یا ایها صاحب اے جادو درا پوشی نو دا ورت بیا سنگ و دای وقت کو بیا کڑے خام خو نی کو لرت دعا دا خو دی وقت واجزی پکار دا نو دا یو جواب کوم دا عام دے چه دا تو بطور استهزاء دی خو لیکن دا زای مقام دے استهزاء دے نو جواب دا غی دا دے چه نا سحر د دوی بس عالم تا دوی ساحر وی زکه چه دوی پنی صرف پر دا عمل کی علم صرف سحر ونو چه علم سحر ونو بس دی بس عالم بہ دوی بو ساحر وی یا یو ساحر اے عالم ادع لنا ربک بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما کشفنا عنهم العذاب نو الله وی هر کله چلری بک مون دوی نا عذاب اذا هم ينكسون نا پاپ دوی ما تاون کی دا غوادیو ما وادی بی بیا ما تکری ونا دا فرعون فی قومه اذ فرعون اغا اعلان ذکر کی دا فرعون اغا جواب ذکر کی او دا فرعون اغا استهزاء چ فرعون ولی انکار کرو انکار سبب دا انکار داو چ دا موسی علیہ السلام سپک گن دا مال دا نشوالی دا وجنا چ اغا سرا مال نو ونا دا فرعون نو آواز ک فرعون فی قومه فقوم خپل کی قال وی یا قوم ای قوم زما الیس لی ملک مصر آیا ند بادشاہی د مصر و آ مالرا د بادشاہی د مصر ولې زمان نه دسو ګورئ تاسو د امیشه دا داوی کړی کله وای انا ربکم زستا سره بما کله وای ما علمت لكم من اله غيري زستا تو اله ما دی ذکر دا غیره او د اله معنی دل تخکارا کړه چې د ربوبیت او د الوهیت نه څه مقصد ده د ربوبیت او د الوهیت نه مقصد داو چې د مصر حکومت چون کې زماده اختیارات قانون نظام به زما چلیږي زکه خبر وکړه وی ولې د مصر حکومت زما نه دیسو څه چل ما سره به خلک کولې راندې کوي وهذه الانهار تجري من تحتي او دا انهار چې دي دا نهرونه چې دي تجري چلیږي من تحتي لاند دې حکومت زمانہ من تحتی دا نه فرعون دغه غټه کونه نه وچد اغه لاند نیرونه چلی دل من تحتی زما د حکومت نه لاندې دا اغه نه لاندې چې کوم دې نه دا وګوره دا نیرونه چلی سم مطلب دغه نه د نیل نه سلور نیرونه جاری کړو هغه استیو نو دوی چې ګوره اختیارات کوټول زما دي دا اپاشه نظام در پچا جو کړی ما جو کړی نو قانون زما پلاس کی زراعت زما پلاس کی ټیکسونه در نه دوه وسلو ما نو بیا په دا اختیارات د چای چې زمانی افلا تبصرون آیات تاسو ګورینا تاسو دې ته نه ګورئ چې دا د چاشو ام انا خیرون اوس دیم سرمایدار سوچواله کنا نو دې سوې ام انا خیرون ایا زغوریما من هذا الذي ددی موسی علیہ السلام نا هو مهینن چه دیس پک دے خوشوی ددنا نعوذ باللہ دیس پکوی کنا کوی چه دا ذلیل دے علان که موسی علیہ السلام دای دروغ ویلی کریم الاخلاق کریم الصورت دیر انتہائی خیستان مخا خوشو کنا نبی علیہ السلام موی پشپد معراج ماولی دو داس یو ځوان او مضبوط باډی والا او خیستا تکسپین سور او دغه شانتی اسانی وی او داس یو الهکه د از د ش از د یو قبیله د شنو یک قبیله ځوان چې وکنه داس یو ځوان ښکاری دی موسی علیه السلام ولیکن دې دلیل چې کوم ده د سو کال د پخپره مقابله کې دا خبر او کړه ولا یکاد یوبین او نزدې نه د دې بیان واضح او کی ما تا سویدی رو دیوی چه یا لکنت رو پجوا کی یا دادا چه مطلب دادا چه لکنت نو کو قصه وار لگه بخاموش شمو صالح سلام نو دیوی دی خود قصه خشم که بیاناتم نشکا ولی یا داو چه اسم نو مرا اس نو خود دی خندیر قصه کو ایخو اللہ نسوال کرد و احل لعب دتم من لسانی اللہ ورل عارس کو لاو کلی و اغفا نمی پکر کسی خود دقو بس اسی بیسا اس باغی ترار کسی جن اقوی تسم رو فصیح بیان کرده صورت عراق کی تیر شده مختلف بیانات تیر نشو خب فصیح بیانات تکرده خدا دیوی فلولا القی علیه اسویرتون نو اس دیوی ولنشی ورکا ولدتا اسویرتون اغا سیلی بنگری من ذهبین دسرو زرونا دسر چه کم غطانو کنن وغیب دسرو زرو بنگری چونی ندوی دتول نشور کولی او جا معه الملائکتو یا راشی دسر ملائکی ملائک دسر راشی مقترنین پداس حال کی چه سفونه تردیوی ای سفونه سفونه ما سر فوجونه دی سفونه سفونه نده دسر ملائکو دی نشتا دی دوی چگنی دا با دماغونی باڈی گارد گردی اللہ وی چه نا دیتا ضرورت نشتا دی دما ملائک یو کافی دی فاستخف قومه نستلیو کو بی وقوفه که قوم خپل خاص پکی کو بی وقوفه کو دا غوی پا اقلونه واقستن پا دی پروپیگاندو سرا نفا اطاعو نو اغوی تابداریو کرده دو دی فرعون پس اغی روان شو اغتی نبی اقل جو تک دیو پس روان کو انهم کانو قوما فاسقین یقینا دا فرعون یانچو قوما فاسقین یو قوم بدملو قوم بی دینو دا بی دین قومو دوی چه کم دنو دا پس دا طول بی دینو تلاوی اغا موتی او مطاع چه کم اطاعت کئی او کم پس اطاعت تیگی دا دوار بی دین دی اللہ تلاوی فاستخف قومهو دا دا فرعونیانو پالیسی دا دو دری کارونا کئی یو سپ صورت قصص که تیر شو یو پالیسی دانا چه خلق بی وقود جوڑ که دم رق دروغ او آیا او آیا چه خلق اچه پختل دی پاگا دروغ و خیال لازی تیر داخل اگه چه ما رشتی اوی او خلق پاگی بانی دوکشی نو دا فرعونیانو پالیسی پا هر دور که دا کار کئی فلما آسفونا نو الله وی هر کله چې مونږه خفه کړو نو انتقمنا منهم مونږ ته بدل واغستو فاغرقناهم نو ډوب مکل دوی اجمعين ټول فجعلناهم نو موږ ذل دا فرعونيان سلفن سلفن سلف موږ ذل خمف کی تیر شوی مطاعی مطاع چې خلق د دوی تابعداری کوي دا میتنه جوړ کړ ها و مثلا للآخرین او مثال میته جوړ کړ للآخرین د پاره درستنو ہاں دے سلف دے ہاں اس دے سنگ سلف دے ہاں سلف دے خود نو جواب داغی دا دے کنا چھو دے کافر و خلق سلف دے کنا دے کافر و خلق سلف دے دا معنی شوا پہار زمانہ کی دے دغن تے فرعون راضی بس اگر دے فرعون پلار روان وی یا دال فجعلناهم سلفا بعد وی دی کی تقسیم دے پہ کلام کی امو گرزول دا بنی اسرائیل سلفا دا سلف دا پارا دے مسلمانانو مسلمانان خلق دا آغی بنی اسرائیل پلار راضی و مثلا او امو گرزول دا فرعون مثال پا عذاب کی للآخرین دا پارا دا رستانو خلقو نو یا دوالا یو چا سر اولگا و یا دوالا جدا جدا کا دا سلفن دا بن اسرائیل سرش و مثلا دا فرعون سرش صحیح چوان ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منهو یصدون دا اوست دیده نزجر شروع شو منکرینو تا او جواب دا شبهی دا که ما تاستوی دوی دوی سال سلام شبه پیش کئی او دا آغی دلیل نقلی دا آغی نا پیش کئی نو او دا آغی دا عبدیت بیان ولم مازوری بابن مریم هر کده چه بیان کشی زوید مریم مثلا پیت بار دا مثال سرا نو اذا قومو کمین هوی سدون نو ناسا پا قوم ستا دا آغی نشور کئی دا آغی دا وجه نشور شروع کی سوی وقالو دیوی آلهتنا خیرون آیا زمونگا خدایان غردی ام هوا یاد عیسی علیه السلام غردی سه مطلب چه کل وقت تا عیسی علیه السلام ذکر کی نو دوی وی تا مونگ تا دا دی عیسی تذکری رو واقعی سشتا سی دا مونگ تا مکاو زمونگا خدایان دا غم غردی خوشوی دا زمون خدایان دا غنه غوره دی که تو تا داوه چه گور آقا بیپلار پیدا شوی و آقا دیر جیبه او باوجود داغین آقا دا اللہ بنده و مثال بدا سی پیش که دو باوجود داغین آقا دا اللہ بنده و نستاس دا خدایان سنگ آلیه شو نو دوی با اوی نمال دا بغیر بیپلار پیدا کردن پریگ دا دا پریگ دا دا ایسان دمون دا خدایان دیر غوره دی خوش کنا لحاظه دوی آلیه دی آقا اوش دامن کما بیانا و یو مانا دادا یا بلا مانا دادا آلهتنا خیرون آیا زمونگا خدایان غوردی ام هوا یا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطالا دا مانا کرده چه دا وز امیر نبی علیہ السلام تراجی ده چه تا غوری که زمونگا خدایان غوردی غلقین زمون خدایان پس مغاگی گدا مانا یا بل داوی چه وقالو آلهتنا خیرون عبدالله ابن زبعرا یو کافر خا آغا چکل نبدا یاترا دا سورة الانبیاء کی وی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تاسو او استاسو دا باطل معبودان چی دی کنا دا دا جہنم خشاس صحیح شو نو عبداللہ ابن زبعرا او خندل او دیر او خندل او داغین پسی ہوئی چی او منگا معبودان سوک چی دا منگا معبودانو کی عیسیٰ علیہ السلام امراضی صحیح شو نو چی آغا جہنم تزی منگا سر پسر کلار شو او زمون د خدایان د طرفه سره فلاله دا خبر به کولوی الہتنا آیا زمون دا خدایان خیرون غوردی ام هوا یا دا عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام زمون دا خدایان نډیر غورو چغه جهنم تزی لازم دا دی وسره پسار کې لاړ دا خبر به کوله الله و ما ضربوه لک نہ بیان دی تعالی الا جدلا دی تعالی نور بیان نکي الا جدلن مگر زد او عناد د زد او د عناد خبرې کوي کني په دلیل دی پوی دی خدا اوسه زد دی خدی بل هم قوم خصمون بلکې دا خو یو قوم دی خصمون جګړه کوون کی حدیث کې مراد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو داس قوم نشته چې هغه ته پس ته هدایت نه الله گمراه کوي الا اوت الجدل مگر هغه ته جدل هغه په خوځي کې دومره تیز شي کنه چې په باطل خبره ودریږي هم د خلکو سره لاندې شروع کې ثابت ایه دک سړی سره دا الله د هدایت نه پس گمراه کړي ان هو الا عبد وسلا دا هغه جواب کوي یقینا ان هو نه د عیسی علی السلام الا عبد مگر بنده د الله دې دا خدای نه دی دا الله بنده او انعمنا علیه چې مونږ انعام کړو پاغبان دی و جعلناه او گردول و مونگ دا عیسی علیہ السلام مثلا یو ناشنا مثال پا ولادت کی چه دی پا ناشنا طریقہ اللہ پیدا کو بغیر پلار پیدا کنا نو دی مونگ یو ناشنا مثال گردولیو لی بنی اسرائیل دا پارت بنی اسرائیلو اوس اللہ جواب کی دی خبر بل چه بنی اسرائیلو بیاردن خدای پا دی جوڑ کو بی پلار پیدا دی بی پلار لسوک وی نو دا آغی جواب کی ولو نشاؤ اللہ وی کچر تمون اغوارو لجعلنا منکم نو خامقات من با پیدا کستاسنا ملائکتن ملائکی فی الارد پزمک کی یخلوفون چستاسنا رستو با پاتی کی دون کی پدیز مہا کی وی اے زبا پدیز مکا کی ستان با ملائک پیدا کن دا ما د سګران نه دا خو ناشنا نه دی د دینه ناشنا دا د چته انساني او ستانه ملائکه پیدا کوم دا هم کولی شي دا خو سګران نه یا دا د دا جواب وي دا هغه سوال دی چې دوی وی چې فرشتي دا د الله تعالی لونه دی او دا معبودان دی په دې وجه چې ګور دی ته ګور نه اسمان کې پاتې کیږي الله وی اسمان کې پاتې کیدل څه د شرافت خبره نه ده چې دا دومره غورواله چې دا د الوهیت ته ورسیږي خو شوی هغه په اسمان کې د ما عبادت کوي کما وخت وې ځمکې ته میرا کو سترو دا خدای ما اختیارات دي هغه په دې پاتې کیدو کې زما د اختیار تابع دي هیڅ هم نشي کولای دا وی پاتې کیدل په یو ځای کې دا د هغه خپل څه اختیار نه دی څه خپل تصرف نه لري چې الوه او معبود کې وګرځي دا به په وجه دې آیات په ترتیب کنا چه دیس مطلب و انه لعلم للساعه او یقینا دا نزول د عیسی علیہ السلام اے دارا کوزیدل د عیسی علیہ السلام لعلم للساعه خامخا دا نشانه د قیامت دا فلا تمترن بها نتشک شک من کی گما پدی باندے پدی کی وتتبعونی او زما تابداریو کی تدا دعوت چلاوا تا شک مکوئی پدی کی وتتبعونی او فلا تمترن بها تاسو شکونه مکوئی پدی کی وتتبعونی او زما تابداریو کی هذا صراط مستقيم دا زما تابداری شدانی غلارا دا نو دا نزول د عیسی علیہ السلام دا علامت د قیامت دا یو معنی دیو معنی و انه او یقینا دا قران چه دی لا علم للساعه دا علامت د قیامت چې قران راغی و سخیری وخت فلا تمترن بها وتتبعونی نو تاسو شک مکوئ په دې قران کې وتتبعونی او زما تابداری وکوي هذا صراط مستقيم دا لار نیغدا ولا يسدنكم الشيطان او وانړی بن کی تاسلر شیطان انه یقینا دا شیطان چې لکم عدو مبین خاص تاسو لپاره دشمن ښکارا دی ولما جاء عیسی بالبینات اوس د عیسی علی السلام دعوت وګوره دا دعوت د توحید دی او تاسو راځي هغه د خدای سره شریک وای هر کله چې راغلی ته عیسی علی السلام په واضح دلایل سره نو قال وی دی عیسی علی السلام قد جئتکم بالحکمه نو د لما جدا مقدره ده فکذبوه نو دوی در تکذیب وکړ قال نو عیسی السلام قد جئتكم بالحكمه يقينا ما راوله تاسو حکمت خو ی د دین ولی ابین لكم او دې لپاره چې واضح حکم تاسو ته بعض الذي بعض اغم خلی تختلفون فی کتاب اختلاف کو پاره کې سم خلی کې دې اختلاف کو اما تاسو ته یو مکه تیر شوی دا ولی احل لكم بعض الذي حرم علیکم الکد علماء سوچ پتا سو باندې بعض سی زونه حرام کړی دي کنه او تاسو پکې لانجه ده بعض وی حرام دي بعض وی حلال دي برت از حلال کا مو بیان بیکم در تلاقی و در حد پر توکم فتق الله نو یری گئی دا اللہ تعالی نا و اطیعونی و دما تابیداری و کی ان اللہ هو ربی عیسی علیہ السلام یقینا اللہ تعالی رب زمانے و ربکم رب تاسو دی فعبدوه نو بندگی خاص کی غی اللہ تعالی لرا هذا صراط مستقیم دا لار نی غدا فاختلف الاحزاب من بینهم اس دا جواب دا سوال چه خچ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا دمر واضح خبر بیان کړی و بیا دی عیسی علیہ السلام ملګری ول خلافو نو دا غی جواب وکړو فاختلف الاحزاب نو اختلاف کو مختلف ډلو من بینهم فخل میانس کی فبارد عیسی علیہ السلام کی فویل للذین ظلموا نو تبعی د پاره دا کسانو چې ظالمان دي من عذاب یوم الیم د وجه دا عذاب دردون کنا تباش دی پاره باندې هل ينظرون الا الساعه الله وی آیا دا تخویف شو آیا انتظار نہ کئی دوی دا قیامت مگر دا قیامت کئی ان تأتیہم بغتتن چراب شدوی تا ناسا پا بغیر دا تاریخنا وهم لا یشعرون او دوی بنا پوئیگی الاخلہ یوم اذن بعضهم لبعض عدو تردیب پر دا تخویفو او سا بشارت شروع کیگی خان الاخلہ یوم اذن بعضهم لبعض اغا نزدی دوستان چی دی یوم اذن پا دا غورت دا قیامت کی بعضهم بعض دوینا لبعض دا پار دا بعض نورو عدو دشمنان بی الا المتقین مگر متقیان بنی دا تردی پوری دا باب برابر شو پا باب کم دا غطاستم بار بار ویلی چه سی مسئلے ذکر کولا چه خلق دا وحی نمخ واری دا مضمون تی بد لگی دا توحید نمخ تی واری اغی تی زجر ورکو دا اغی نوروز تی تقویف ورکو بیای دلیل نقلی پیش کو اجمالا وسأل من ارسلنا من قبل او تفصیلا دی موسی علیہ السلام نے ذکر کو چه گورا دا اغنم انکار کرده شوی و فوجه دا مال و دا دولت پانی خلق انکار نو کئی بیا دا اغین و رستو دا عیسی علیہ السلام پا بارکی تی ردی کم شبه هوا و اعتراضو دا اغین جواد ورکو و تخویف ورکو چه ورکلو اس دا اغین و رستو